من ابتدع في الدين بدعه من نكره، ان وجد نكره في سياق الشرط، نكره كتك سياق الشرط، نكره كتك سياق النفي، نكره كتك سياق النهي، ان فديش العموم. كذلك النكره كتك سياق الاثبات في امتنان. طبعا كل زمان وصل نكره كتك سياق الاثبات لفديش الاطلاق، لكن النكره في سياق الاثبات عند الامتنان تفيد العموم كذلك. فالامام مالك لزمان ابتدع في الدين بدعه نكره في سياق الشرط، انما انا بدعه يوتي فراها حسنا اليزوشا كون هيلو نيموزوري، فقد زعم انتهو اتقوى امداي ان الرسول يقوى ولمتون خان الرساله. هذا فجأة خيانة لي يمكن، كما في لعبة فروية ومبيو أمانة أو مبيو مامو يفكيش وكفكيش نوسة فجأة متوي وانا كنا منينو يقول يسيما شيخ ويو هل يميو أنا أستاذ يسيما وهو يتولك على أول كفجأة لي ويو كفجأة خيانة كنا مامو كي يفكيش كو أتكيزوا بدع كتك دين. إمام مالك نسيما أكاونا هي ننزولي unatakuwa medali kwa mtu wanafanya khiyana. Lianna Allah ta'ala qal al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mpaka maneno yake mwisho wa maneno ya dini. Kwa inazingatiwa hiyo ni ta'alan na inazingatiwa ni takdhiban lillah ta'ala fi qawlihi, katika kauli yake al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lianna hadha al-mubtadi', kwa sababu huyu mzushi alladhi ibtada'a shari'ata, ambaye amezua sheria fi dini llah, katika dini ya Allah, walaisat fi dini llah, na hiyo anaizusha wala haimo katika dini. Kaannahu yaqul, kama vile anasema, bilisani lhali, kwa lugha ya hali au ulimi. Kuna lisanu lhali rasul waarabu wanasema lisanu lhali asahu min lisani lmaqali. Unaweza ukafanywa vitendo tu na mkeo, vitendo hajasema, lakini wewe ukafahamu kwa mwanamke nini hutaki. Inaweza kuwa katika kesi mtu akasema mimi nasema huyu hamtaki, ukauliza alishaje kukuambia, kwa lazima atamke. Vitendo vyake tu vyaonyesha kuwa hamtaki, au sio? Ndio inaitwa lisanu nini, lisanu hali. Kwa aliyezua hata kama hatamki kwa ulimi, lakini lisanu lhali, umeelewa lisanu lhali? Lisanu lhali, ulimi wa hali waonyesha kuwa mtu anasema hivyo. Anasemaje? Inna dina lam yakmul, dini haikukamilika, liannahu kad baqiya alayhi hadhihi sharia, kwa sababu imebakia sheria hii, allati ibtadaaha, ile aloizua huyu bwana. Mfano Mtume sallam kafa, Mtume ameswali sala msikitini jamaa sala tano, masahaba wamehudhuria, haijapokelewa riwaya hata maudhui kuwa Mtume baada ya sala aliomba dua ya pamoja. Wengine wakutoshaji nasema hawataki dua, umwongo wewe. Haijapokelewa Mtume aliomba dua ya pamoja baada ya sala, imma al-Fatiha au ila hadrat an-nabiy al-Mustafa al-Fatiha au tabarak Allah ta'ala amin. Haijapokelewa, au sio? Wewe ukaja ukaiweka lisanu lhali, ni kuwa huyu Mtume huyu hili jambo lilikuwa ni bora, lakini hakulieka mimi nalieka. Ndio maana yake hii dini hii haikukamilika hapa, ilikuwa na hii Mtume aliisahau hii. Ndio lisanu lhali. Tukipata muda ndio kuna bid'a, ni kitu kibaya sana. Mtu wa bid'a ni watu wabaya sana, imma wajue au wasijue, lakini kususha ni kitu kibaya. Tumeona? Naam. Li'annahu, kwa sababu anasema qad baqiya alayhi hadhihi ash-shari'a, imebakia sharia hii allati ittada'aha, ambayo huyu bwana yeye ameizua. Yutaqarrab biha ila Allah azza wa jalla, hili pia watu wajikurubisha nalo kwa Allah. Na mbona halikuletwa kwa watu wakakaa wakaeka utaratibu? Wa min ajab, na katika jambo la ajabu, an yamtabi'a al-insanu bid'atan, ni kuzua mwanadamu kuzua bid'a tata'allaqu bi dhati Allah, bid'a inayofungamana na dhati ya Allah azza wa jalla, yani bid'a yafungamana na mwenyewe Allah, wa asma'ihi, na majina yake, wa sifatihi, na sifa zake. Thumma yaqul, kisha anasema innahu fi dhalika, hakika yeye katika hilo analizusha, mu'azzimun li rabbihi, kwamba hapo yeye anamtukuza nani? Anamtukuza Mola. Innahu dhalika, hakika hilo, au hakika fi dhalika, katika hilo ni nini? Munazzihu, naam. Kuna nuni hapo nukta mbili, lakini moja ya nuni, moja ya zaidi. Innahu fi dhalika munazzihu li rabbi, kwamba yeye mtu huyo anaona katika hilo yeye ndo anamtakasa. Mfano, wako watu wamezua katika mlango wa asma wa sifat, ima kuna watu wanaitwa mu'attila. Mu'attila ni watu wanaomkanushia Allah, ima wako wanaokanusha sifa na majina ya Allah kama Jahamia, wako wengine wanaokanusha sifa wakathibitisha majina kama Mu'tazila, na wako wengine wanaothibitisha baadhi ya sifa, wengine saba kama Ashaira na wengine huko. Mu'attila wao wanakanusha sifa za Allah, na katika kukanusha kwao, kwa sababu wanaitakidi kuthibitisha sifa za Allah ni kumfananisha Allah na nini? Na viumbe. Kwa ili wamtakase Allah, wasiseme Allah anasikia, wasiseme Allah anaona, wasiseme Allah ana uso, wasiseme Allah ana mikono, kwa sababu wakisema hivyo watakuwa wamemfananisha Allah. Kwa ili kumtakasa Allah wakazua tukanushe. Umeelewa? Mwingine ni mambo mazito kwa watu wa kawaida, kwa sababu kuna watu wanawadanganya watu wakiwaelekezea tuhuma ahli sunna kwa jina la mawahabi. Hawa wanasema mola wao ana hivi, mola wao ana uso kama huu, mola wao kakaa kwenye kiti, mola wao ana hivi. Watu wanaongeza, wanazungumza nao kwenye batu. Sisi tunachothibitisha ni kile alichokithibitisha Allah au alichokithibitisha mtume wake alayhi salatu wasalam, na hilo la kuthibitisha halipeleki kumfananisha Allah. Allah anasema bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake Allah miwili imekunjuka, Allah atoa na mna atakao. Allah anasema ya ibilisu ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-aali, ewe ibilisi, kitu gani kimekuzuia usimsujudie yule niliyemuumba kwa mikono yangu biyadaiya? Kwa kuwa wao wajifanya watu wa lugha sana, au watu wa bid'a. Yadaiya maana yake ni asla na yadaiya, ilikuwa biyadaini, au sio? Biyadaini, kwa mikono miwili. Lakini Allah akataka kuiadhifisha, kuiegemeza mikono hii kwake, kama vile ukisema kitabi, kitabu alfasa kitabi, maana kitabu gani? Kitabu changu. Sasa atakusema kwa Kiarabu, mikono yangu miwili, kwa ilikuwa biyadaini. Sasa kwa sababu nuni ni dhamiri mudhafu ilaihi, na unapofanya idhafa asili yake waondosha tanwini fi ismi almufradi. Na hapa katika muthanna nunu ni iwad an tanwin fi ismi almufradi, wala bin nun fi fanaj yunusu, ikabakia biyadai na ile ye biyadai hii. Alafu atafanyika kitu kinaitwa idgham tu, ndio biyadaiya. Kwa mikono yangu mingapi? Miwili. Allah kafanya mikono au kataja nguvu mbili? Nauliza swali, hii ni mikono au nguvu mbili? Sasa kuna watu wao wanakimbia kutafsiri mikono miwili, wasema nguvu mbili. Alafu tukuulize, Allah ana nguvu mbili zipi na wewe una ngapi? Wewe shehe, nguvu zako wewe ngapi? Zimehesabiwa na nani nguvu zako? Nguvu moja ni ipi, ya pili ipi, mpaka kumi? Afu Allah awe na mbili tu, zipi? Au kwa neema zangu mbili zipi? Sasa wao wakaona wakanushi, kwa sababu wakithibitisha wanaona mikono miwili, kwa sababu akili zao pungufu. Wao wanachokijua mikono ni hii kama yetu, hali ya kuwa kuwafikiana katika kuitwa hakuwafikiani katika hakika. Umeelewa? Wewe una mkono au huna? No. Na birika ina mkono haina? No. Mkono wako una birika sawa? Si sawa. Kwa hiyo sisi tukanusha kwamba hatuna mikono, sasa tutafanana na birika. Tumbili ana mkono au hana? Kwa ukisema baba yangu ana mkono, ah, umefananishwa na tumbili. Kwa sababu tumbili pia ana mkono, au si? Hizi ni akili potofu. Kwa wao wakamkanushia Allah sifa zake, huku wakiitakidi kwamba wanafanyaje? Wanamuadhimisha na kumtakasa. Umeelewa hii? No. Ni watakugusia hapa tu. Lakini mambo haya yanafundishwa katika mlango wa Asma wa Sifati. Unaona vizuri? Ili uelewe kwamba sura hiyo ya kuadhimisha yajaje na hali ya kuwa wao wamezusha, wamezusha katika sura hiyo na ni mengi. Na wote wakidai wanamtakasa Allah. Naam. Innahu fi dhalika mutamaththil liqawlihi ta'ala. Na wanadai kwamba katika hilo wao wanashikamana na kauli yake Allah, fala taj'alu lillahi andalan wa antum ta'lamun. Kwa sababu kuna watu wanasema ta'addudu fi sifat, yani sifa kadiri zinapokuwa nyingi wanaitakidi kwamba inapelekea ta'addudu fi mawsufi. Umeelewa hiyo? Yani wao waliitakidi hivyo. Ukisema Allah alimu, samiu, basiru, kwa alimu moja, samiu ya pili, kwa Allah itakuwa, yani hayuko mmoja, kwa kila sifa ya beba mausufu. Umeelewa? Umeelewa? Kwa wao wakaona ukithibitisha hizi sifa, maanake wathibitisha pia kinachosifiwa zaidi ya mmoja. Kwa wakamua, wakakanusha kila kitu. Lakini sio kweli. Wewe Ali inawezekana mrefu. Yule bwana ni mrefu, mweusi, mfupi, mpana, mweupe, ana nywele nyingi. Maanake huyu ni zaidi ya mmoja, huyu ni mmoja asifiwe. Kwa ndo wakastadhili na hii aya, fala taj'alu lillahi andala. Wao wakaitakidi kwamba kumsifu Allah na sifa zake zile, kila unapompa sifa naye maana yake umemjalia Allah wa kwanza, sifa ya pili Allah wa pili. Wao wakaona yeye tusimsifu, wala kumsifu azidishe idadi ya Allah. Ukisoma huko katika vitabu vya aqida kama Hamawiya, Tadmuria, Sheikh Al-Uthaymeen ana mkono mkubwa sana katika ilmu hii, amechelesha vitabu vingi. Ibn Taymiyyah hizi hoja amezijibu sana kwa wajibu watu hao bila. Naam. Kwa kastadili au mutamathil, wakaona kwamba innahu fi dhalika mutamathil, huyo aliozua hilo akaona katika hilo mwenyewe ameshikamana na kauli yake Allah, wala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun innaka la ta'jub min hadha. Na anasema shekhi, hakika wewe utaona ajabu zaidi, innaka la ta'jub min hadha an yabtadi'a hadhihi albid'a fi ad-din, ni mtu kuzusha bid'a hii katika dini, almutaalliqa, yenye kufungamana bidhati llahi na dhati ya Allah, allati laysa alayha salaful umma, bila ambayo hawakuwa nao jambo hilo salaful umma, wema waliotangulia, wala aimmatuha, wala maimamu. Thumma yaqulu, kisha anasema innahu huwa almunazzihu lillah, wa yeye ndo anamtakasa Allah. Yani masahaba hawakujua kumtakasa Allah, na hatuoni hata andiko moja la masahaba waliokwenda kufanya taatili katika sifat kwa sababu eti kufanya hivyo ndio kumtakasa Allah. Hatuoni, bali tunaona wao walithibitisha sifa za Allah, wa innahu huwa almu'azzimu lillah, na kuwa eti bwana huyu mwenye akili zake za mirungi, mwenye akili zake za mdoro, eti bwana huyu wa leo ajiona yeye ndio amtakasa Allah zaidi kuliko nini, kuliko masahaba, kuliko aimmatul huda. Sio mashaikh wetu wa mashaikh wa kisiara nyota. Sasa akili ina harufu za sigara, inaingia sigara nyota, tumbaku, sasa ndio tumbaku zake. Alafu wewe yani ulete mambo ujione wewe ndio umemtakasa Allah kuliko masahaba. Watu walokamilika katika maumbile, walokamilika katika akili, walokamilika katika mafata, walokamilika katika takwa, walokamilika katika raza kuliko sisi. Tumeelewana vizuri? Wa innahu huwa almutamathil liqawlihi ta'ala, la yati mtu huyo anaona kuwa yeye ndio ameshikamana na kauli yake Allah, fala taj'alhu lillahi. Wa anna man khalafa, wa anna man khalafa dhalika, na bali mtu huyo la maajabu zaidi anaona anayepinga hilo, fa huwa mumathilun mushabbihun, mtu huyo ni mumathil mushabbih. Naona sasa. Yaani wewe ukisema kuwa Allah ana uso, kwa nini? Sababu Allah anasema kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Na kwa wewe ni nini? Wewe ni muwathil. Umemfananisha Allah na wanadamu. Uso. Sababu yeye anachokijua uso ni ule wake. Anauosha kila asubuhi. Nyumba ina uso haina? Nauliza, nyumba ina uso haina? Nayo nenda pale usoni, pale pale usoni, pale nyumbani, aona na usoni wa ile gari, sijui ni mtu sisi watu wa pale usoni, pale usoni wa ile nyumba, usoni wa ile gari, gari zimekutana uso kwa uso, au sio mnaposema? Kwa gari ina uso haina? Uso wa gari unapua na ndevu. Sasa wao wanaona ukithibitisha tu umemfananisha, sio kweli. Ibn Taymiyyah kwa maana amewajibu makorokoro yote. Ukisoma kitabu cha Ibn Taymiyyah kila kitu. Kwa sababu mwisho wa mabwana kuna sifa ambazo hawakuweza kuzikanusha, kama sifa ya al-wujud, au sio? Sifa ya kuwa Allah yupo. Kwa sababu hapo sasa wamekuwa na sasa wakiulizwa Allah yupo hayupo? Allah mawjud, na sifa yenyewe inaitwa al-wujud. Haya, na mimi mbona hapa nipo? Usende au sipo? Yupo. Koje kumthibitishia Allah sifa ya al-wujud hali ya kuwa kuna viumbe pia mawjudun? Je, mmemfananisha? Maana Ibn Taymiyyah kiboko yao. Kadhalika katika sifa ambazo hawakuweza kuzikanusha ni dhati ya Allah. Dhati ya Allah ipo au haipo? Likulli shay'in dhat, alaysa kadhalika? Kila kitu kina dhati. Hii glasi ina dhati yake. Ile ndo dhati, mnaelewa? Mwingine si rahisi kule dhati. Nimemuona kwa dhati yake. Mwingine labda lugha ya Kiswahili, dhati ya Kiswahili pia. Yaani mwenyewe ile dhati, kuna dhati ya nyongoo, hii simu ina dhati yake. Ukielezea uelezee hiyo simu ikoje? hii simu ni Nokia nyeusi, ndio naelezea dhati ya hii simu. Sasa Allah ana dhati au hana? Yani dhati ya Allah iko haipo? Ukisema haiko, maana yake nini? Mkizungumzia kitu maalum ipo. Yongoo ana dhati hana? Mwanadamu ana dhati hana? Je, kuthibitisha dhati ya Allah ndio umemfananisha Allah kwa kuwa naye kiumbe fulani kina dhati? Bana kwa hatima yake wakakuaga wao, wanaona kwamba mtu aliyethibitisha sifa za Allah, mtu huyo ni mumathil mushabbih au na kadhalika min alqab as-sur, au mfano wa hayo katika yale majina mabaya wanaowapa watu wanaothibitisha sifa za Allah. Kama annaka la ta'jab, Sheikh anasema kama vile ambavyo wewe utaona ajabu, min qaumin yabtadi'una fi dinihi, waoni ajabu watu wanaozua katika dini ya Allah, ma laysa minhu amru hayahu fima yata'allaqu bi rasulillah, wanazua yale yanayofungamana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wayad'una dhalika, na wanadai hilo au wanadai kwa hilo, bidhalika wayad'una bidhalika, na wanadai kwa hayo, annahum ya kuwa wao humul muhibbuna li rasulillah, kuwa wao ndio wanampenda nani? Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahum almu'azzimun, na kuwa wao ndio wanamuadhimisha na kumtukuza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna man lam yuwafiquhum, na kuwa yoyote asiwafiki wao katika hayo walioyazua, ali fi bid'atihim, hadhihi katika bid'a yao hii, fa innahu mubghidhun lirrasul, mtu huyo ni mwenye kumchukia nani? Kumchukia mtume. Anaowapinga mtu huyo hampendi mtume, ila ghairi dhalika min alqabi su, na mengineyo katika majina wanaowapa hao mabwana au sifa mbaya, alati yulakibuna biha, ambazo wanawapa wanawaita majina hayo, man lam yuwafiquhum, yule asiwafiki wao, ala bidatihim, katika zile bidaa zao, fima yataallaqu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika yale yanayofungamana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mfano hapa ni mfano wa ihtimal bimaulid nabawi, wamezua jambo la kuadhimisha mazazi au kusaliwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbukumbu za kuzaliwa bwana mtume, jambo ambalo hakulifanya ar-rasul alaihi salatu wasallam mwenyewe wala masahaba zake ambao walikuwa wanampenda bwana mtume zaidi kuliko wewe, kuliko wewe ambaye wakati wa swala watu wasali adhana zaaziniwa, wewe uko barabarani na zefe, wewe mna zefe, mna zefe umzega kule liko zafa limo huko. Sasa kule yapo mambo hayo wake kwa waume, tena sasa hivi pana zefe na wanawake, si pia wanawake tu, wanawake na madufu wenyewe barabarani wamevaa madera wanasare. Jinsi walivyokuwa wa mashekhu wa bid'a, watu wabaya sana, watu wamevaa madera barabarani, wamejitia wanja wake za watu, wanapita na kucheza, watu wanacheza adhana za magharibi, wanapiga dufu Allahu akbar Allahu akbar, watu wanakwenda kuswali, wao wako katika dufu, kama huko kwenu hamna koti yako. Juzi yamefanyika, sisi tuko kwenye semina ya Kigamboni, kunaletewa habari zefe za vyuo viwili zimefanyika, vyuo ambavyo ni vipinzani katika wilaya kwetu pale Pangani, mmoja ikaandika ya uharia Kigongo, ile kule ikaandika kama nye Kigongo si chenzo, mabango barabarani, watu wametoka, tushashuhudia swala, watu waswali, sio swali msikitini, wasikie hiyo mdundo. Unampenda bwana mtume? Wewe unampenda bwana mtume? Uongo wewe, mtume yupo unampenda alayhi salam? Watu wameswali mpaka kwenye vita, swala za jamaa vitani, watu waswali, Niye makosa jamaa kwa sababu ya dufu? Anafanya mambo mtoto. Wanawake kama ingelikuwa kutoka katika dini wakapambane, wangeambiwa watoke katika jihadi. Lakini niye mwatoa wanawake barabarani, tena wacheza. Kama raksu kucheza kwa wanaume haramu. Na wameyataja maulama, mwanaume kukaa kanyonga nyonga ni katika sifa za kike, ni mambo ya kihanisi. Kwa lugha iliyokuwa haina tamu, hata kama utaiona ya tamu. Imetajwa kwenye hadithi. Uhanisi maana yake ni kuchukua mwanaume ukachukua mambo ya kike. Basi umebacheni. Kwa lugha ya Kiarabu yafaa kutoa khalifi. Sasa kwa ni Kiswahili kama itokee na maana nyingine mtajua. Hapa mimi nimetumia hakikatu al-lughawiyya. Sasa kuna hakikatu al-lughawiyya, kuna hakikatu shar'iyya na kuna hakikatu al-urfiyya. Kama kwenye urfi na maana nyingine kikawaida, khalifi kwa na maana nyingine, mimi nimetumia hakikatu al-lughawiyya. Atafuta njia nyingine useme. Sasa wanaume kunyonga nyonga jambo hilo halifai. Utakuta kwa watoto wa kike. Watu wanawake waruka huko wamshakanga barabarani, anafanyia mwampenda tu. Waqad khalaftum ar-rasul alayhi salatu wassalam, mmemkhalifu bwana mtume toka mwanzo wa mwenu mpaka mwisho. Hamna dhana mnaoisikiza kwa nyimbo zenu, hamna jamaa mnaoshirikia, na mendeni katika mkusanyiko ya Maulid, watazameni wanaoswali na wasioswali, watu wengi adhana staadhiniwa, watu walokuja na magari kutoka Kondoa, kutoka Sambani, kutoka wapi wamekuja pale. Watazameni msikiti haujai, watu wazunguka. Yule kaita mwanamke, yule katongoza, yule kaka pale ana machungwa huko tu swali, lakini katoka huko eti kaja pale ampenda bwana mtume sana baba. Yule labda ampenda shetani. Yule anakuja kwa mapenzi ya shetani, sio kwa mtume. Mmeelewa? Maneno sijui kwa sababu mimi nzeka sifanyi, lakini kwetu tukizungumza hivi yaeleweka. Mkono inawezekana labda mifano iko mbali, inawezekana labda huo bidaa hizo haziko nyingi. Lakini kule Tanga kuna watu kidogo wanashangaa. Kuna kuna mambo haya. Wanaume, wanaume wavaa madera. Mshaona? Kama yuko mtu wa Tanga aseme uongo. Kuna siku ni siku ya ziara. Wanazuru makaburi. Wasokuwa na kaburi, ambao mwanzo walikuwa hawana kaburi, sasa hivi wanalo, walikuwa watembea mpaka mnyanjani. Wanavaa madera, wanaume wanavaa wigi, wengine mawigi, wanajitia majasi. Najua majasi, yani kama vile vinyago yani. Watu wanafanya ziara. Alafu siku ya pili, kuna siku ya ziara. Alafu watu wanakaa, leo gari gani? Masha msifahari, gari 120. Kiboko. Basi. Wakikhalifiwa katika hilo kwa sababu ya sheria, wanawaona wanawakhalifu hawampendi nani? Wanamtoza. Allahu musta'an. Muda wangu umekwisha. Namalizia wa min al-ajab anna mithla haulai yaqulun, na katika ajabu mfano wa hawa wanasema nahnu mu'adhimuna li rasul. Yaani Allahu wa rasul. Sio tu maadhimisha Allah na mtume wake. Wa huwa idha tad'u fi dini Allah, na wao wanapozua katika dini ya Allah, wa fi shari'atihi, na katika sheria yake, alati jaa biha rasuluhu, ambao amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, ma laysa minha, yani ambao hayamo, fa innahum bila shak, wao bila shaka mutaqaddimuna baina yaday Allah wa rasuluhu, watu hao watakuwa bila shaka wamemtangulia Allah na wamemtangulia nani? Na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi, sitangulia mbele ya Allah mtu. Mkazungumza ambao Allah hakuyazungumza, mkazungumza ambao mtume hakuyazungumza, mkafanya ambao mtume hakuyafanya wala hakufundisha, msitangulie. Hilo ni kosa. Wattaqullaha inna Allaha samiu alim, na mcheni Allah, hakika Allah ni msikivu mno na ni mjuzi. Inshallah. Na kwa muda wangu mwisho 12 na dakika 20, na sasa hivi ni 12 na dakika 20. Nimwombe Allah anihakikishe tutakuwa kidogo nime nimekwenda kidogo nimesoma hata sura ha sura ha leo nimalize kwa hiyo nimesi kingane siku tatu shauma mtakuwa nimemaliza kwa namna nilikwenda sasa hivi wakati wa nini maswali inshallah.